program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 lipca, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W planach są rozmowy amerykańskiego przywódcy z prezydentem Polski. Te informacje potwierdzono za oceanem. Dealer dopalaczy z Łodzi zatrzymany. Sprzedał te substancje kobiecie, która po ich zażyciu zmarła. Największe gwiazdy muzyki alternatywnej. Do zobaczenia na dwóch scenach w Gdyni. Już za miesiąc rusza Lato z Radiem Festiwale. Będzie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. To informacje, które w nocy nadeszły zza oceanu. Na razie nie podano terminu, w którym miałoby dojść do rozmów. Więcej wie nasz korespondent w Waszyngtonie, Marek Wałkuski. Spotkałem się wczoraj z ministrem spraw zagranicznych Czaputowiczem w ramach przygotowań do zbliżającej się wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu. Napisał na Twitterze John Bolton. Doradca prezydenta Trumpa potwierdził tym samym od strony amerykańskiej to, co po niedawnej wizycie w Białym Domu mówił szef polskiej dyplomacji. Do wizyty dojdzie niedługo, natomiast strona amerykańska w odpowiednim czasie będzie informować o terminie i o dokładnym programie. Prace nad tą wizytą po obu stronach trwają. Wizyta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie odbędzie się nie wcześniej jak we wrześniu i prawdopodobnie będzie niezależna od wizyty polskiego prezydenta. Na debacie ogólnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, która rozpoczyna się 25 września. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I kolejne doniesienia zza oceanu. Co najmniej 5 osób zginęło w strzelaninie w Robstown w amerykańskim Teksasie. Informują o tym lokalne media. Ciała 3 osób znaleziono w domu spokojnej starości. Kolejne 2 w pobliskim budynku. Władze podały, że zagrożenie zostało, tu cytat, zneutralizowane. Na razie nie podano jednak żadnych szczegółów o ewentualnym napastniku bądź napastnikach. W serwisie Trójki wracamy do Polski. Są kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego. Na dzień dzisiejszy ta liczba to 130 osób, tylu jest kandydatów. To Maciej Mitera, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, która przyjmuje zgłoszenia. Ostatecznie kandydatur może być więcej, bo dokumenty można składać jeszcze w poniedziałek, a także wysyłać pocztą. Zainteresowanie poszczególnymi izbami Sądu Najwyższego jest podobne. Mitera mówi, jak wygląda czołówka. Izba dyscyplinarna, w dalszej kolejności to Izba tych Spraw Publicznych i bym powiedział mniejszym zainteresowaniem, aczkolwiek no też zauważalnym, to cywilna i karna. Do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Zgłoszenia będą oceniać zespoły złożone z członków KRS, ale stanie się to prawdopodobnie dopiero we wrześniu. Dealer dopalaczy wpadł w Łodzi. 29-latek sprzedawał specyfiki, które mogły zabić 30-latkę. Kobieta we wtorek zmarła w szpitalu. Trafiła tam nieprzytomna po tym, jak zażyła dopalacze razem ze znajomymi. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla dealera. Wniosek trafił już do sądu. Podczas przeszukania jego samochodu i miejsca zamieszkania zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący narażenia w związku z wprowadzaniem do obrotu środków zastępczych, czyli tzw. dopalaczy, życia i zdrowia wielu osób na bezpośrednie bezpieczeństwo. Ustalone jest także, czy pomiędzy śmiercią kobiety a zażyciem dopalaczy zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. W poniedziałek przeprowadzona zostanie sekcja zwłok kobiety. Dealerowi grozi do 12 lat więzienia. Młodzi Polacy z zagranicy przyjeżdżają do Warszawy. Dzisiaj rozpoczyna się drugi kongres młodzieży polonijnej. Przyjedzie 250 osób z kilkudziesięciu krajów. Będą mogli spotkać również młodych ludzi o podobnym spojrzeniu na świat. Będą mogli z nimi porozmawiać, jak jest u was, jak jest u nas. Uczestnicy będą spali nie w hotelu, ale będą spali w rodzinach. To też jest dosyć ciekawy element, bo to będzie okazja spotkania się tych ludzi żyjących tutaj w Warszawie z młodymi ludźmi, którzy przyjadą ze wszystkich możliwych właściwie stron świata. Mówił ksiądz Leszek Kryża. Na początek zaplanowano warsztaty, na których młodzi będą wymieniać się doświadczeniami. Później między innymi zwiedzą stolicę i wezmą udział w obchodach 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed nami jeden z największych darmowych festiwali w tym roku. Już za miesiąc w Gdyni startuje Lato z Radiem Festiwal 2018. Na scenie ustawionej na skwerze Kościuszki zagrają Cortez, Monika Brodka, Organek, Koma, Fisz, Ema de Tworzywo czy Krzysztof Zalewski. Koncert otworzy Polka Dziadek w aranżacji Andrzeja Smolika, który przyznał, że to było kompozytorskie wyzwanie. Mocowałem się z tym naprawdę bardzo długo. W komputerze gdzieś tam zalegają po prostu przeróżne wersje i nic. I tym ostatnim jakby podejściem było to, że no trochę poddając się w konfrontacji po prostu z tym dziełem, użyję oryginalnego śladu i go tam trochę potnę i po prostu wtopię w jakąś taką bardziej współczesną strukturę, bo tylko tak może to zachować jakąś po prostu spójność z tą przeszłością. A koncertów będzie można posłuchać na antenach Polskiego Radia. Poza tym relacje będą w Jedynce, Trójce, Czwórce i PR24. Z kolei na portalu Polskie Radio będzie można zobaczyć transmisję na żywo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przed nami kolejny upalny dzień. 30 stopni Celsjusza pokażą termometry niemal w całym kraju. Nadal mogą tworzyć się burze, najbardziej gwałtowne na wschodzie Polski. Tam lokalnie pojawią się ulewy, może też padać grad. Słabsze burze będą na zachodzie kraju. Według synoptyków upały w Polsce utrzymają się przynajmniej do piątku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców, a Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, tu Trójka. Jeszcze sześć, ale poczekam, za chwilę będzie siedem. Sześć minut po szóstej i już teraz jest prawie siedem minut po szóstej. Edyta Kocęba, Iwanka Kunewa i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Upalnie zapowiada się dzisiejszy dzień. Ja patrzę na pogodową mapę Polski i widzę wszędzie prawie 30 stopni i wyżej. 1-2 stopnie chłodniej jedynie w okolicy Suwałk, Olsztyna, Gdańska, Koszalina i Zakopanego. Poza tym burze mogą się też zdarzyć, jak to zwykle w upalne letnie dni bywa. Ciekawa jestem, jak Państwo planują ten upalny weekend spędzić. And in the middle of the night I may watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I've grown. There'll be no comfort in the shade of the shadow's throne. But I'd be yours, you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out. Take what you like. But close my ears and eyes. Watch me stumble over and over. I had done wrong. You built your tower, but called me home. And I you go.

Summer in the City to Loving Spoonful. Być może lepiej znają Państwo cover Joe Cockera, ale ja miałam niezwykłą przyjemność przypomnieć wersję oryginalną z 1936 roku. Katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Ten adres jest do Państwa dyspozycji. Sobota rano. Dodam, że jest całkiem wcześnie, ponieważ na zegarze 16 minut po 6. Sobota rano to taki czas, szczególnie w wakacje, gdy często jesteśmy w drodze, rozpoczynając podróż, albo na przykład pakujemy plecaki. Dokąd dziś Państwo jadą? Jeśli jadą, oczywiście, proszę pisać, przypominam, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. No bo na przykład Henryk Sytner zabiera nas do Nałęczowa. Medal dla każdego. Mój gość Wiesław Piegat lubi wynajdywać trasy dla piechurów i rowerzystów. Oczywiście sam je najpierw przemierza. Czym się kierujesz w tych poszukiwaniach? Przede wszystkim walorami krajobrazowymi danego terenu, biorąc pod uwagę, że jednak turyści mają też ochotę zawsze coś zjeść po drodze, to biorę pod uwagę w ogóle usługi na trasie rowerowej, z których można skorzystać. I taką trasą jest na Nałęczu. Samo uzdrowisko jest interesujące, ze względów i też zdrowotnych, ale wokół Nałęczowa jest 7 tras rowerowych, z tym, że jedna z nich o ciekawej nazwie Jastrzębi Szlak została nie tak dawno opracowana przez władze gminne. Szlak nie jest oznakowany, ale nie jest trudny i nie można tam zabłądzić. W każdym razie 20 km dystansu do przemieszczania, do przejechania nie może być odstraszające dla rowerzystów, nawet średnio sprawnych. Równinna trasa, tak? Równinna. Kiedy zbliżę się do końca przybliżania tego szlaku, to opowiem o wąwozach lesowych, ale to będzie dotyczyło już powrotu do Nałęczowa, dlatego że trasa Jastrzębi Szlak i pozostałe, o których mówiłem, 7, to jest pętla. Wyruszamy z Nałęczowa i wracamy po pokonaniu tego dystansu z powrotem do uzdrowiska. Nie ma jeszcze oznaczeń, ale droga prowadzi takimi znanymi ścieżkami, na przykład przez miejscowość Wąwolnica, która to miejscowość jest znana i tam też nie można mieć kłopotu z dotarciem, bo w tej Wąwolnicy jest sanktuarium Matki Boskiej, do którego rzesze pielgrzymów docierają właśnie z Nałęczowa i do tej Wąwolnicy bez kłopotu można się przemieścić. Kiedy już wrócimy do Nałęczowa po pokonaniu tego dystansu, o którym powiedziałem, to możemy zostawić rowery albo oddać do wypożyczalni, bo Nałęczów ma wypożyczalnię rowerów i w związku z tym udać się już pieszo na bardzo ciekawą, trochę pagórkowatą trasę. Bo to na rowerze byłoby trudno. Tak, tak, do tych wąwozów lesowych, bo to jest atrakcja bardzo podobna do tego, co spotykamy w Kazimierzu nad Wisłą, jeśli ktoś tam... są słynne wąwozy, tak. Są słynne wąwozy, ale Nałęczów też je po prostu ma. Także zachęcam, Nałęczów blisko różnych miejscowości, gdzie turyści chętnie wyruszają z domu i to jest dobre miejsce na wypoczynek. A przy okazji można napić się wody mineralnej w Nałęczowie, prawda? No tak. Tak, ja mówiłem o tych walorach uzdrowiskowych. Mam znajomych, którzy co roku jeżdżą albo do Buzka, albo do Nałęczowa. Wiesław Piegat i Henryk Sytner, bardzo dziękuję. A medal dla każdego oczywiście wraca za tydzień. Pytałam Państwa, co Państwo robią w tę sobotę i jak tak przyglądam się tym wiadomościom mailowym, to wychodzi mi, że nasi słuchacze bardzo lubią sobotnie poranne rytuały. Pan Remek biega, natomiast pan Andrzej napisał: u mnie też bez zmian, od 5 na rybach, a po południu wyprawa rowerowa z żoną. Tak, potwierdzam, w zeszłym tygodniu było podobnie, ale tak sobie myślę, że to bardzo dobre i zdrowe rytuały, ale coś niepowtarzalnego, chciałoby się powiedzieć, robi pani Marta. Dziś, ponieważ jak pisze, zachwyca się tym, jaki piękny dziś dzień, i napisała również, że jadę właśnie do Bydgoszczy zawieźć dokumenty na uniwersytet. No to piękny etap w życiu właśnie pani rozpoczyna. Pani Marto, patrzę, co my tu mamy. Ach, mamy teraz piosenkę. Can you ever

zapraszamy na weekend. Nareszcie świt zastąpił noc, powietrze świeże jak po burzy. Więc o co chowasz twarz pod koc, dzisiejszy dzień się nie powtórzy. Czekają bryki nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy wołał w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dlaczego kryjesz się we mgle i zarośniętą biegniesz ścieżką? Dlaczego ciągniesz po niej tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają bryki nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry niespytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo piszą, pisze pani Ania z Gliwic. Cały czas byłam nad jeziorem, teraz jadę do Kudowy Zdroju na weekend. Mglisto i słonecznie. Teraz Tarnów Opolski. No, ten mail przyszedł do mnie kilka minut temu, więc teraz już pewnie kawałek dalej za Tarnowem. I jeszcze mail od pana. Od pana Macieja. Po pracy zajrzę z małżonką i dziećmi na falę Roka do pobliskich Wójcic. To dolnośląskie między Brzegiem, Oleśnicą a Namysłowem. A tam warsztaty gry na bębnach afrykańskich, pokazy ogniowo-muzyczne oraz występy lokalnych zespołów. To jeżeli ktoś z państwa jest w okolicy, myślę, że warto zawitać na falę Roka. No, tym wszystkim, którzy planują aktywnie spędzić najbliższy weekend na świeżym powietrzu, pewnie przyda się prognoza pogody. A ta idealna, chciałoby się powiedzieć, w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz. Mam nadzieję, że to dopiero po południu albo wieczorem. Mogą też być lokalnie opady gradu. Temperatura maksymalna od 26 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 gdzieniegdzie na zachodzie. Na większości obszaru Polski około 30 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny w czasie burz, tylko silniejszy w porywach do 70 km na godzinę. Wake Up był to Bradleys. Pani Kasiu, jadę właśnie na wieczór kawalerski mojego przyjaciela do Krakowa. Pozdrawiam panią i wszystkich słuchaczy. Odbieramy te pozdrowienia i bardzo dziękujemy. Proszę się tam w takim razie miło bawić w Krakowie dziś wieczorem. To Trójka, 24 minuty przed siódmą, u nas Cat Stevens. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Cat Stevens, Morning Has Broken. 21 minut przed siódmą. W co się bawić? Podpowiadamy, a dziś odpowiedź na to pytanie kieruję przede wszystkim do tych, którzy wakacyjnie bądź codziennie są na Śląsku, ale podpowiadać oczywiście nie będę sama, mówi Waldemar Jan ze Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Zapraszamy 29 lipca na katowickie osiedle Nikiszowiec od 10 do 21 odpust babci Anny. Piękne osiedle, pomnik historii, wspaniała architektura robotnicza w początku XX wieku i ludzie, którzy ciągle w tym osiedlu mieszkają i tworzą niezapomniany klimat. Także zapraszamy do katowickiego Nikiszowca na odpust babci Anny. No nie, nie, ale to za krótko, panie Janie. Proszę podać nam więcej szczegółów albo inaczej. Proszę powiedzieć nam coś więcej o śląskich odpustach. Odpusty na Górnym Śląsku to wielkie fajery, bo wtedy rodziny zjeżdżają się do swoich najbliższych, są uroczyste obiady, są procesje. No i towarzyszą temu nasze budy odpustowe, gdzie można kupić różnego rodzaju śląskie maszkety, słodycze i kolorowe zabawki. W naszym przypadku mniej jest tych kolorowych zabawek, to znaczy nie ma ich w ogóle, nie ma żadnych plastikowych elementów, natomiast są maszkety. No i jest mnóstwo rękodzieła właściwie już z całej Polski. Zapowiada się wspaniale, ale ja muszę dopytać, co to są maszkety? Maszkety to po śląsku słodycze, łakocie. To jeszcze zdradzę Państwu to, co mnie z kolei zdradził pan Waldemar, że jeżeli na Śląsku chcemy zjeść coś naprawdę dobrego, trochę połasuchować, zjeść jakieś pyszne słodkości, to trzeba zapytać, gdzie można pomaszkecić. To każdy nam poda, poprowadzi do jakiejś, domyślam się, pysznej cukierni. No dobrze, a na jakie słodkości powinniśmy na odpuście u babci Anny zwrócić uwagę szczególnie? Ja oczywiście lubię makrony. Są dwie wersje, są takie kokosanki, są też makrony z dosypaną tartą bułką. Ja właśnie lubię te. One są bardzo proste i tanie i takie trochę biedniejsze, ale one mi się właśnie kojarzą ze smakiem odpustowym. Nie powiem pani składu. Przepisy pewnie będzie można od tych pań zdobyć, które tutaj będą sprzedawać. No dobrze, taka próba wyłudzenia, poranna próba wyłudzenia przepisu przez telefon się nie powiodła. Trzeba w takim razie do Katowic zawitać osobiście w poszukiwaniu smaku śląskich makronów. No ale odejdźmy teraz na chwilę od jedzenia i wróćmy do odpustu, który, przypominam, już jutro. Mamy takie założenie, że jeśli coś dobrze działa, to tego nie zmieniamy. No i odpust już od kilku lat to jest wielkie wydarzenie właściwie, które łączy trochę jarmark rękodzielniczy z elementami właśnie kultury naszej. Bo będą występy, będzie scena, która od 14 będzie czynna, a na niej trochę ludycznie w tym roku będą chóry, będzie orkiestra górnicza, oczywiście będą różnego rodzaju śląskie zespoły, to na scenie. Natomiast no, wokół sceny będzie to około 180 wystawców właściwie z całej Polski. Z bardzo oryginalnym rękodziełem, sztuką, pamiątkami lokalnymi. W zasadzie wszystko to, co ludzie robią własnymi rękoma, to będzie tutaj do zobaczenia i do kupienia. Do tego tradycyjna karuzela śląska, czyli keciok, łańcuszkowa karuzela, trochę dmuchańców, dużo słońca przede wszystkim. No taka słońca, patrząc na prognozę pogody, powinno być w niedzielę w Katowicach pod dostatkiem. No to jeszcze na koniec, kto zapraszał na katowickie osiedle Nikiszowiec? To mówiłem ja, Waldemar Jan, Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Tak przypominamy, bardzo dziękujemy, a ja jeszcze przypomnę odpust u babci Anny w niedzielę od 10 do 21. If all I need and more, you hold the key for sure. If I 5, All I Need to Liam Gallagher. Od 6, a tak naprawdę od zeszłej soboty zachęcam Państwa do wysyłania nam plików MP3 z opisem, co u Państwa słychać. Ten dźwięk, ten plik ma być odpowiedzią tak naprawdę na to pytanie. Pytanie brzmi, powtórzę, co u Państwa słychać, i taką oto pocztówkę dźwiękową dostaliśmy od pani Ewy. To chyba jasne, ale ja uściśle, bo jak pisze pani Ewa, to szum kół na asfalcie A4 w drodze na Zakopane. A pani Ewa jedzie, by pobiegać po Tatrach i spojrzeć na życie z perspektywy Kasprowego Wierchu. Ale pani Ewa jedzie nie sama, ponieważ z panią Ewą jedzie pan Adam, a podpisali się biegacze spod Katowic. No ale to było słychać u pani Ewy w zeszłą sobotę. Ja nie mogę nie zapytać, jak się biegało. Jeśli kogoś z państwa otaczają piękne dźwięki, może takie piękne jak szum kół na asfalcie A4, to proszę koniecznie je nagrać. Wystarczy dyktafon, nawet ten z aparatu telefonicznego. No i proszę wysłać do nas te nagrane dźwięki. Adres weekend@polskieradio.pl. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no imagine. W 2010 roku ukazała się ta płyta Herbiego Hancocka, na której między innymi ta wersja tej wszechpiosenki Beatlesów. Ta płyta nosiła tytuł Imagine Project. No i Herbie Hancock zaprosił do niej wielu wybitnych artystów, a tę piosenkę właśnie zaśpiewali India Ari, Pink i Seal. To ich mogliśmy usłyszeć przed chwilą. Bardzo piękna płyta, cudowne piosenki, przepięknie zaśpiewane, cudownie zagrane w zupełnie innych, takich wielokulturowych, powiedziałabym, interpretacjach. To trójka. U nas dokładnie 5 minut zostało do siódmej. Za 5 minut w związku z tym serwis. Po serwisie między innymi trójkowy chuligan literacki oraz muzyczny rozkład jazdy. I jeszcze trochę dźwięków, pocztówek dźwiękowych od Państwa. No ale zanim to jeszcze do siódmej Republika. Poranna wiadomość. 13, 12, 12, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. We'll be right back.